so I say wa, adia wa ye mi wa ma re wa kami. Ako so I say wa, adia wa ye mi wa ma re wa kami. Miyo bibia, nansu wa sisa wu ni ama jam wako. Odo ye diampa, esi se wu kwa na mi tu mi takra. Miye wa da da unu, unu nunko na mi kambibia. Mesi a bote, ujami a junti, menya liye ti se wu. Eka ma bo wo unsu, mini ni jina che wo. Sana ya ziti, mini o nyami se wu da. Sana ya ziti, mini o nyami se wu da.